zamienić go na szczęście. Pragnąłem, żeby koszmar nie wrócił nigdy więcej. Prosiłem zostać, kiedy zmienił się aranż. Jednak dalej coś we mnie na spełnienie nie pozwala. Zbrodnia i kara, po latach tylko pytam, jaki tym razem zlana paragraf mnie przywita. Jak starta płyta, 10 lat i ten sam patent. Nic z tym nie zrobię i fakt, wciąż mam kosę ze światem. Niepewne jutro, ciągła szarpanina z czasem. Okropnie trudno wierzyć, kiedy całą masę zawiedzionych nadziei magazynują terabajty. Ci co czują podobnie, to wiedzą, że w środku martwy człowiek już nie ma siły walczyć. Pozycja tarczy, napierdalaj sam środek. Tak wiem, że jestem miałki, powtarzalny i chamski. Taki drzebie od kalki, chciałbym zmienić tematykę, ale nie zakładać maski. Nie będę oszukiwał tych, co wciąż na linii frontu tak niezdarnie próbują przywołać do porządku egzystencję. Tutaj się mięknie, kolana z wady. Nie poczułeś tej kloaki, to się raczej nie znasz na tym, co wiesz o paraliżach. Rano, o wschodach słońca, które ci przypominają liczyć tragedię w tysiącach niezaspokojonych potrzeb. Wspomnieniach, kiedy dobrze rośli, dobrze z chwilę oddech, potem przygotował pogrzeb. Nie da się mądrze wyjść, tu nie ma happy endu. Suma wrogości ludzi i siły własnych błędów, przypadkowych klientów, co tylko chcieli wykorzystać, jak już swoje osiągnęli i przestała ciągnąć spryska ślina. To ich nie było, z drugiej strony deklaracje, wielkie słowa małych i same krzywe akcje. No nie, niech to się obudzi, puls zabija mnie od środka. Boję się tej burzy, ile to jeszcze potrwa. Planety patrzą na nasz chaos, cieszą się ze swojej ciszy. Nas też zostało mało i tego krzyku nie usłyszy nikt. Po przegranym nigdy nie poświęcono gramom uwagi. Arena codziennie jest głębsza tragedią świata krwawi. Chyba poznałem smak najbardziej gorzkiej ironii. Trzeba w cierpliwość się uzbroić, rytmy pulsujący z kroni. Chłopak, czas się goni, co rzucam na mą glebę. To fakt, że pragnę żyć dla kogoś, a umrzeć dla siebie. I gdyby moja śmierć dała ukojenie bliskich, żeby sobie mogli radzić, kurwa, mać naprawdę wszystkim, to znalazłbym najwyższy blok. Sensacji głodni ucztowaliby, patrząc, jak mi kręgosłup łamie chodnie. To nie tani romantyzm, czy granie na emocjach. Ostateczne warianty rozwiązań tkwią w otwartych oknach. Od czwartego piętra w górę, chociaż im wyżej, tym pewniej. Ubrany w inną skórę, nie mów mi, że gadam pewnie. To prawdy siedne rady, aż pewnie morda. Tak lat zasady znowu zaczną się wymądrzać. Tkwina nas kątwa, jesteśmy błędem. A kto posprząta, gdy ktoś z nas pędzie? Reprezentuję niszę, którą każdy ma w pogardzie. Nie będę ciszej, więc radzę dajże sobie spokój. Każdego roku rosną statystyki pokonanych ze system. Ludzi, co nikim się stali, a wyżyn nie podali. Do teraz to chyba normalne, że zero trzyma się zera. Nie ma co zbierać rozwalonej psychiki. Długi, kredyty, używki, uniki, żeby zamortyzować czasy, co ranią świadomość. Nie chcesz mnie kochać? Sam załatwię sobie pomoc. I wali do nosa i leje do gardła. Kombo, petarda, wielodoby i zmarła jakakolwiek namiastka instynktu przetrwania, bo tak to jest człowieka. Robią dla Boga blamasz. Bezimienny dramat, zanim schowają do grobu, to w malutkim mieszkaniu złogi narobią dużo smrodu. Planety patrzą na nasz chaos, cieszą się ze swojej ciszy. Nas też zostało mało i tego krzyku nie usłyszy nikt. Po przegranym